Bocsánat, még összepakolunk. Sajnos nem tudtunk felkészülni erre adás előtt. Tavaszi nagy takarítás történt az asztalon. Mivel a nő csinálta. Jó, van ez így. Nóra, te ezt mennyi vagy otthon ezzel a punch sztorival? Nem, de kellek, vezess be. Hát ő punch, a kis makákó. Japán állatkertjébe született, viszont a szülei... Hát kitagadták, vagy hát így nem gondoskodtak róla, jellögték maguktól, és hát ezért így elég nehéz élete volt, és a többiek is így nem törődtek vele, és hát egy kis plüss majmot, hát itt éppen bántják. Erre kiadott egy közleményt a japán, nézd is, oda megy a kis anyukához, hiszen kapott egy ikás plüss majmot, ami az anyukáját így, hát amihez így tud menni, megnyugodni. Úristen, nyelsírom magam. Ez mennyire aranyos. Ez szívszorító. És jaj, nem látjuk. Jézusom! Mondtam én, hogy Nórának kell. Akkor megmutatjuk az egészet előre. Hogyha Nóra még csak elsírom. Még egyszer meg kell nézni, akkor tényleg elsírom magam. Szegénykém, Istenem. Na, várj, és akkor jól értem, hogy a plüss majmot valódi majomként, pajzsként használja. És hát, ezt tiszteletben tartják a többiek? Ezt nem tudom, hogy tiszteletben tartják a többiek. Gondolom, ők látják, hogy nem tudom, az egy plüss majom. Egyébként ez itt egy klasszikus makákó fegyelmezés, tehát itt nem bántották, hanem ez egy megszokott, ezt kiadta később hát a japán. Hát valaki pont azt írja pedig fölötte, hogy hát, meggyilkolni próbálják. Igen, de ez a állatkert kiadott egy közleményt, hogy ez kicsit túl van izgulva, hogy ez szokták csinálni, úgyhogy egy ilyen kis plüss ikás majmot kapott anyának, illetve volt egy kedvenc kis állatkerti gondozója, akinek mindig így a lábán oda futkározott, rohadt X, akkor miért lehet beágyazni, hogyha utána megnyitja egy külön izébe? Nézd, hogy alszik a kis... Istenem, baby. Hát ez nagyon megható. Igen. Ezek a japánok. Ez húzza maga után, édes Istenem, hát én is mindjárt elsőröm. Na jó, ez... Mint valami hajót örött, szegény olyan. Ez egy régebbi cikk, csak a héten nem néztük meg. Nem láttuk az új medián felmérést. mi csak a makákók reggel sorsával foglalkozunk, és aztán így, a magyar emberek sorsa nem érdekel. Olvassuk a Mandinert, meg a Metrót, aztán van valami. Igen, Metropolt. Metropolt, bocsánat, igen. Jöttünk a BKV-n, onnan tájékozottunk. Viszont most már vannak ilyen új videók, ahol a többiek már így befogadják. Úgy látszik, hogy a ellenállása eredményes volt, és most már így... Kurkásznak egymásban? Igen. Ez nagyon aranyos, mikor ezt csinálják a majmok, igen. Úgyhogy végül úgy tűnik, hogy ez egy ilyen happy ending. Ez egy happy end. Hát igen. Remélem, hogy... Szívszorítan indult. Remélem, hogy 3 év múlva animációs filmként nézhetjük meg ezt a történetet a mozikban. Igen. Meg majd jönnek a punch plüss figurák. Ugye? Plüss majom, kis plüss majommal. Bár a makákoknak annyira nem ilyen halál cuki az arca, de azért meg lehet oldani biztos. Hát, ez kell. A szegény plüss. Kivek itt. Hopp. Már játszik mindenkivel, nézd meg. Hát köszönöm, hogy megmutatod ezt a történetet. Kimaradt neked? Ez már úgy ment az interneten, mint a módeng. Ja, az nincs meg a módeng. De az a vízilo. Törpevíziló. Megvan, az is elért engem, bár a teljes történetet, a teljes lort nem hát tudnám csak annyi, így visszaadni hogy vele ilyen, kapcsolatban, de... Nagyon cuki volt, és egy ilyen nagyon erős személyisége. Ugye Jánna hisztizett, amikor ki akarták venni a vízből, vagy na, amikor be akarták meg. Rakni a vízbe, és akkor ilyen vicces kis... Körülbelül odáig tart a tudásom róla, hogy ő létezik, és egy mély. Te az Orbán rezsim melyik botránya lennél? Pov, magyar politikus vagy, hogyan éled a mindennapjaidat? Szolgálom a népet, gyűjtöm magam alá pénzt, néha talán betévedek egy-egy planális ürésre, de semmiképp sem szólok föl, semmit az égvilágon, semmit nem csinálok. Most ezt úgy töltjük ki, hogy saját magunkra? Ilyen pozitívan? Amit én gondolok, hogy én csinálnám, akkor kitöltöm így. Jó, na nézzük. Jó, én szolgálom a népet. Egy kérdésre te egyre én, mit szólsz? Jó, oké. Kitöltés. Akkor te jössz. Mire költöd a politikusi gázsidat? Felvásárolok egy rahedi budapesti ingatlant, spanyolban is párat, jachtokat veszek, talán lombkoronás sétányt is ültetek, bevásárolom magam minden létező cégbe, vagy elbulikázok mindent. A politikusi gázsimat. Örülök, hogy ezt neked kell megválaszolni. Nézd, azt hiszem, hogy az ingatlanosat szeretném válaszolni. Igen? Igen, az mindig jó befektetés. Amikor Spanyolország ingatlan, az biztos, nagyon vonzó. Inkább Olaszországba vennék ingatlanokat, de jó. Jó, hát valami meditál. Meg igen, az Emirátusokba se vágyok egyelőre. Hát ezt igen, de nőként azt meg tudom érteni. Ingatlan befektetés mindenképp. De igen, azért én is valami déli országba szívesen elmegyek. Na! Milyen következménye lenne a közéleti balhédnak? Pénzbüntetés, börtönbüntetés, hivatalba való eltávolítás, semmi. Semmi? Hát amúgy semmi. Semmi. Az a baj, hogy én mivel a népet szolgálom, azért nem tudom, milyen balhém lenne. Maximum, nem tudom, rosszul fogalmazok, hogy valakit megsértek. Azért ezek nem járnak értelem. Sapkában nem lehet parlamentbe dolgozni. Akkor közüzdés elleni büntettem. Még jó, hogy youtuber vagy, és nem politikus. Igen. Akkor pénzbüntetés, megbüntetnék, hogy sapkába. Hát szerintem amúgy a kövér biztos, hogy megbüntetne azért, ha sapkába vagy. Jó, de hogyha én ben vagyok a parlamentben, akkor azt nem a kövér a házelnök. Tehát ez egy olyan utópia, ahol a normális emberek vannak. Oké. Milyen miniszter lennél szíved szerint? Építési és közlekedési miniszter? Nem. Igazságügyi miniszter? Miniszterelnökséget vezető miniszter? Kultúráért és innovációért felelős miniszter? Hát mindenképpen a miniszterelnökséget vezető miniszter. Ez olyan hülye hangzik, nem? Ez szerintem a magyar rendszerben a chief of staff, vagy az ilyen kabinetfőnök pozíciószerű, úgyhogy én mindenképp azt mondanám. Uh-huh. Jó válasz. Most érted, azért ez jogásznak mondanál? Kell lenni. Érdekel, hogy te mit mondanál. Hát ehhez nem kell semmihez érteni, úgyhogy én is ez lennék. Hazugság. Tehát a kultúrás innováció pont, azért... Pont, hogy de, ott mindenhez kell érteni. Amúgy ezt a kettő, hogy a francba lett egy? Az innováció meg a kultúra azért az teljesen más. Ezt nem sér, ezt így működik most? Hát most nincs ilyen miniszter, mert ugye nincsen ja, jó. külön ilyen, nincs de... Nincs Palkovics. Azóta de, inkább igen, bedarálták az egészet. Na mindez, hogy ez érteni kéne az épít... Amikor Lázár sért hozzá. Igen. Ez meg valami jogásznak ahhoz jogásznak kéne lenni valószínűleg. Hát ez a legjobb, ez a alibi, nem? Menedzser. Hát szerintem amúgy a politizálásnak egy nagyon fontos szintje az, hogy milyen embereket választasz ki, hogyan működtetsz rendszereket, struktúrákat. Nyilván ennek a gonosz felét is látjuk, hogy mondjuk Rogár Antal van egy ilyen pozícióban, akkor mi történik, de szerintem az, hogy ez egy kiemelt szerep működtetni a kormányzatot, az én nem alibinek érzem, hanem amúgy egy fontos dolognak, de amit lehetne. Olyan szinte alibi, hogy... körbeveszed magad képességes emberekkel, és akkor meg ki tudod húzni. Szerintem amúgy ez egy fontos igaz, képesség. Ez mindenre igaz. Amúgy. Na, csapatot ez amúgy építeni. Én jövök, ugye? Milyen államtitkár lennél? Közigazgatási, stratégiai, miniszterhelyettes, nemzetpolitikáért egy pónál hasz. Amúgy na, a nemzetpolitikáért felelős államtitkár, most hirtelen nem is tudom, hogy mi. Nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Közigazgatási, ez ilyen bürokrácia. Amúgy lennék ez is így, ledarálnám az egészet. Minden DÁP, minden... Á, Nacsa Lőrinc most a nemzetpolitikáért felelős állam. Fantasztos. Na, megőrülsz. Te jössz. Én jövök. Ez is jó kérdés. Hol pihennéd ki magad nagy politikusi ténykedéseid során? Bora-Borán, Marbellán, a Maldív-szigeteken, a Szesej-szigeteken. Szóval csak szigetekre lehet menni. Oké. Hát ezek közül egyik helyen sem voltam még. Hát nyilván úgy érdemes menni, nem? Jó, csak hogy így egyikről hova mennél, hogyha ilyen miniszteri fizetés lennél? Ez nem sziget. Marbella az megoldható, az nincs. Igen, az nem sziget ráadásul. Igazából bármelyik, amelyik a szigetek közül. Jó, ilyen más nincsen. Jó, tehát rá kell kattintanom valamelyikre. Legyen a Szesej szigetek. Jó, az egzotikus állat, bölény. El sem olvasom. Mi, de mi volt még? Zebra. Lehettél volna egy dino is. Nem, bölény. Gratulálunk! Te a Gödi Samsung SDI akkumulátorgyárral kapcsolatos botrány lennél. Gratulálunk! Jó, hát ez itt hülyeségnek hangzik. Ez rosszul esik. Refresher, ez nem ezt volt a kvízt, ezt újra kéne írni. Szerintem mi korrektek voltunk, és nem érdemeljük ezt az egészet. Amit viszont érdemlünk... Hungarikumok is születtek máma. Hungarikum lett a tepertős pogácsa és a vecsési savanyú káposzta is. Szereted ezeket a dolgokat? Persze, egyébként mindegyikből lehet jót csinálni, és borzalmasat is. Ez képzeld el, hogy ezzel a két új versenyzővel 100-ra emelkedett a hungarikumok száma. Uramisten. Amúgy nem tudom, hogy tudnék-e mondani 20-at. Amúgy ez egy jó teszt lenne. Én amúgy a tepertős pogácsának bevallom, nem vagyok a rajongója, de a savanyú káposztát imádom. Mert én nem tudom, hogy a vecsés mit ad hozzá. Tehát, hogy így a módszertana ugyanaz, erjesztik a káposztát. Hát Nagy István agrárminiszter arról beszélt, hogy a tepertős pogácsa, az a magyar gasztronómia egyik legismertebb és legkedveltebb sós süteménye, míg a savanyú káposztában a magas C-vitamin tartalmát, sokoldalú felhasználását és a generációkon átöröklődő sváb receptúrát emelte ki. Tehát akkor már a hungarikum az itt kicsit fura, hogy így behoztuk valahonnan. Mondjuk végülis az egész emberiség történelme ez, szóval azért ezt most egy vecsési, meg egy nem tudom, mátrai savanyúság között van valami különbség? Vagy mit ad hozzá? Én értem, hogy... Hát nagyon sokan a vecsésit keresik a boltban. De igen, de az gyakorlatilag egy márkanév lett. És egy csomószor azok ilyen tök undorító, ilyen alul, ilyen már ott van az a, nem tudom, savanyítószer, az a fehér szar a vödör alján. Hát gratulálunk. Igen, nekem anyukám készít savanyú káposztát, úgyhogy... Igen, de hogy így, nincs benne semmi extra, nem mások csinálják, hanem csak fogják a káposztát, így összetörök, kicsit leszűrik a vizet, legsózzák, elteszik, aztán megérjük. Annyira jól néznek ki ezek az ilyen káposztás köcsögök. Írja meg egy vecsési, hogy miben más a vecsési, mint az összes többi káposzta a világon, és akkor megbeszéljük. Fontos, hogy ezeket a magyar öntudathoz kapcsolódó dolgokat így törvénybe vezessük, írásban. Hoppá, Mandiner! Fóki Csopi Ádi videóját szemlézte a Mandiner. Mit szóltok ehhez? Ez nem volt benne a bingótokban, mi? Tehát fókuszcsoport Ádám ezt is benézte. Az utca embere nem kér Magyar Péterből videó. Én nem tudom, hogy a Mandinernél, hát mármint biztos vagyok benne, hogy azért a legtöbb egy elég kontraszelektált ember, aki ott dolgozik. Imádják az ilyen homloktörölgetős képeket. Tűnik, igen. A Magyar Péterről is olyat nem volt be. Szárnyítós kép most. Most már van vagy 10 ilyen videója az Ádámnak. Mindegyikbe, ha nem is túlnyomó részt, de egyébként szerintem akár több, mint fele fideszes megszólaló. Én nem tudom, hogy ezt eddig hogy nem vették észre, vagy most volt az első, akit így bemertek vállalni, hogy kirakják, mert nem egy teljesen elképesztő bolondéria zajlott az Ádám videójában, hanem a végére egész, szerethető karakter lett a fideszes bácsi. A videót nem rakták be, azt én nem várakozz, hanem vágtak be egy sortot. De itt van az alján, ott van bele. Hát van jó, rakva. De az egy saját sortjuk. Nagyon beégett fókuszcsoport Ádám, ugye ez történt. Jó, ez eddig is egyértelmű volt. Ehhez nem kellett felmennem a Mandinerre. Az idősebb férfi a YouTube csatorna alapítójának többek között arról beszélt, hogy meghallgatta mind Orbán Viktor, mind Magyar Péter beszédét, és arra a megállapításra jutott, hogy csak toronymagas különbség van köztük. A csak az itt elég fura, na mindegy. Jó, hát gratulálunk a Mandinernek, ajánlom, nézzék meg az összes többi videót, hiszen abban is találtok fideszes megszólalók. Szóval amúgy azt hiszem, sokat elmond a kampány állapotáról, hogy az Ádám hamarabb talál fideszes megszólalókat, ilyen átlag embereket, mint a Fidesz kampány. Érted? Tehát, hogy a Mandinernek az Ádám videóját kell szemlézni ahhoz, hogy bemutasson egy fideszes. Én csak azt nem érdemem, hogy eddig az összesben volt fideszes, sőt a legtöbb fideszes, csak szerintem most jutottak el oda, hogy ezt bevághatjuk, mert ez nem egy ilyen agresszív, nagyon rossz karakter. Ja, de szerintem amúgy voltak már a korábbiakban is teljesen normális emberek, akik érthetőek voltak egy csomó szempontból, hogy miben vannak. Nyilván van, aki nem, meg vannak tragikus sztorik, de hogy ahelyett, hogy például ezeket a büntetett előítéletű celebeket futtatnák a médiájukban, tehetnének abba egy kis energiát, hogy találjanak átlag fideszeseket. Az Ádám ebbe több energiát tett. Majd ezt megnézzük a médiában, hogy van ilyen még, ahol lehet nyúlni. Hiszen... Újra isznak a fiatalok, csak máshogy. Megdőlni látszik a puritán Z-generáció mítosza. Na, hoppa, lássuk, hoppa. Mit csinálnak ezek az Z-generációsok? Jó, ez azért így túlzás. Nagyon izgi ez a téma, szóval tökre örültem, hogy küldted ezt a cikket a Válasz Online-ról, mert valóban látszik egy olyan tendencia, hogy egyre kevesebb alkoholt fogyasztanak az emberek, és úgy fogalmaz a cikk, hogy a magyar borásztársadalomban felütötte a fejét a pánik a fiatalok borral szembeni közönye miatt. El is indítottak egy kampányt arra, hogy legyen nagyobb lelkesedés a magyar bor iránt, mire Zaher Gábor kiakadt, hogy itt igazából nem marketingelni kéne az alkoholt a fiataloknak, mert 1 millió alkoholista országa vagyunk, hanem... Igen, ennek inkább ilyen pozitív igen, örülni neki, hogy kevesebbet fogyaszt az így ember. Így van, hogy egészségtudatosabbak ez a fiatalok. Ez egyik legalkoholistább országnál csökken ez a szám. Igen, ez, igen. Egyébként Magyarországon nem csökken annyira, mint máshol a fiatalok alkoholfogyasztása, vagy általában az alkoholfogyasztás, mert Európában, vagy a világon valóban csökkent, de Magyarország még mindig élen van abban, hogy az életükben már egyszer ivó fiatalok aránya az Magyarországon a legnagyobb Európában. Mi hát még ez, igazából kilógunk ebből a nagy csökkenő ez lehet közel trendből. Van ahhoz, hogy fűnek a dekriminalizációja miatt lehet, nem? Tehát Amerikában már inkább szívnak, meg ilyen gumimacikba eszik a THC-t a fiatalok, és... Meg amúgy Európában is egyre több helyen. Igen, igen, hát már Németországban is legális magadnak termeszteni. Én azt imádom azt a megszólalást, bocsánat, azt muszáj. Mondd. Amikor a Frittmann János ismert kunsági borász arról beszélt, hiba volt annó nekiesni azoknak a fiataloknak, akik a hírhedt vörösboros kulát itták. Ugye addig ment a kis ujjal, hogy hát a bort nem lehet így inni, hogy azt így szagolgatni kell, meg mit tudom én, és most, hogy nem veszik a fiatalok, most hirtelen mindegy, bazdmeg, csak így átok, öntsétek össze, mi akarjátok. Én lesz ja, öntsétek igen. Össze, na, ez... narancslével, szódával, kólával, bármi, könyörgöm, vegyétek a bort, mert... Igen, szénsavas boralapú koktélok vannak dobozolva a boltokban, amúgy ezek tényleg... Fúj, tényleg, amúgy tényleg vannak. Ezt veszi valaki? Sose értem, van ez a whisky kóla is van, meg gin tonic is így... Hát, ki ezek ezt megveszi? Én azért vettem már ilyet. Angliában nagyon mentek az ilyen bekevert gin tonicok egyetem alatt. Miért nem keveri be magának az ember? Bármilyen azt szerintem egy életre leszoktam róla. Értem után. Igen, szóval, hogy ez az állítás, hogy így trendibbé kell tenni a fiatalok irányába a bort. Nem tudom, hogy pontosan ez teljesen az irány. Nekem amúgy az az élményem, hogy körülöttem most pont ezekkel az ilyen naturborokkal, meg mit tudom én, ez így pörög valamennyire, vagy én legalábbis nagyon szeretem a naturborokat, meg minden ilyen... A naturbor az itt... Meg az ilyen hagyományosabb borkészítést dolgokat, például az ilyen amforás narancsborokat is, meg ilyesmi. Na mindegy, ez itt, azt hiszem, hogy ez nem a bedobozolt vörösboros kóla irány, hanem nyilván én is láttam, hogy egy fokkal ilyen szofisztikáltabb. Minden esetre a lényeg az, hogy valóban úgy tűnik, hogy a fiataloknál azért ilyen teljesen megszűnni az alkoholfogyasztás nem fog, viszont vannak olyan dolgok, mint például, nem tudom, erről hallottál-e már, hogy zebra csíkozva kell inni a bulikban, hogy egy alkoholos ital után Egy víz, vagy valami aha. Nem alkoholos. Hát, mint ember, akinek öregszik, és egyre rosszabbak voltak a másnapok. Ezt úgy mondják, hogy 30 feletti élet. Igen, hallottam róla, de hát, hogy őszinte a legegyszerűbb, ami nekem bevált a másnap ellen, az, hogy egyáltalán nem iszok. Hát igen. Vagy nagyon ritkán, és akkor nagyon megbánom az egészet másnap. Na, és a cikk igazából arra jut, hogy igen, hogy Magyarországon ilyen nagyon-nagyon nagy bezuhanás a fiatalok között nincsen. Minden esetre úgy tűnik, hogy az ital kategóriákat kevésbé keverik, és inkább szórakozó helyeken isznak az emberek, mint otthon. Tehát, hogy egy ilyen közösségibb dologgá válik. De ez a fiatalok körében mindig így volt, nem? És ki az, aki otthon ivott? Az inkább az idős korosztály. Hát szerintem az ilyen alapozás, az például nagyon ment régen. De az is egy közösségi hogy alapozunk valakinél. Jó, de az is egy otthonban történik, nem egy szórakozó helyen. És most és már én nem tudom, buli, mikor volt utoljára akkor egy házi buli nem szórakozó alapozni. Hely? Amúgy mindig is utáltam ezt a szót, de hogy... Az akkor csináltad, amikor nem volt pénzed, de a szórakozó ember ugni. Tehát ez itt szerintem megint ilyen szerintem nem csak életkori azt, szerintem azért, hogy nagyon berúg. Tehát, hogy nem elég a buliban inni. De az is... Hanem, hogy még előtte, az is ilyen fiatal már úgy érkez jó, meg. Rúgjunk be nagyon, és aztán egyre később az, hogy... Na de ez jó. Már nincs. Hogy ez a... Már nincs ilyen fiatalok, jól nyomjátok. Igen, szóval ez a konklúzió, hogy a fiatalok nem feltétlenül teljesen elfordultak az alkoholtól, hanem másképp határozzák meg a szerepüket az életükben. Uh-huh. Célzottan közösségben isznak. Csodálatos. Akkor a cím az elég félrevezető. Biztos, hogy valami változás történik, mert zárnak be amúgy sörkészítők, az is le van írva a cikkbe, hogy a legnagyobb ilyen sörgyárak embereket bocsátanak el, alkoholmentes borokat kezdenek készíteni. Hát én is ezek az összes ilyen fermentált ital, kombucsa, anyám kínja, szóval, hogy teljesen van szerintem ez az irány, hogy már így nem ciki, nem alkoholos italt kikérni mondjuk egy helyen, sőt, egyre inkább a moktélok az nem annyiból áll, hogy egy limonádét eladnak Virgin Mojitónak, hanem van bele egy kis gondolat rakva. Igen, én ittam egyszer alkoholmentes bort, fröccsként is, meg nem mondtam volna. De igen, most már talán nincs ez a társadalmi nyomás, nem, hogy ügyel, meg ne, mi igen, vagy, ami nem is szól. Ami szuper. Na de! Térjünk ahhoz, amit mindenki ma reggel látott, és megdobbant a szíve egy picit, hiszen miért a Medián február a Gödi botrány után, és arra jutottak, hogy a választani biztosan tudó pártválasztó között 20%-kal vezet a Tisza. Ami elég erős. Az, igen. A Török Gábor erre már azt mondja, hogy ha ez így van, az megfordíthatatlan. Vagy azt mondja, hogy akkor nyer a Tisza. Ki tudja, milyen bölcsességet mondott Török Na, Gábor. Jó, amúgy ez igaz, Én azért ezen a mérésen már úgy, nekem nem feltétlenül a szívem dobban meg, hanem így, ez vajon tényleg így van? Mármint, hogy így csak azt megnéztem ma reggel, hogy miket mért a Medián 2009-2010-ben, és akkor egyébként a Fidesz még durvábban vezetett a biztos pártválasztók között, szóval ilyen 60% körül volt, de ugye a választási eredmény az meg 50 fölött volt valamivel. Tehát ez a szint, ez már, hogyha tényleg mondjuk most lennének ugye a választások vasárnap, akkor az azt jelenteni, hogy a 2010-es Fidesz fölött van a Tisza, ami azért durva. Ami azon azért így elgondolkodtam, hogy hogy de ez aláírásgyűjtési élmények is hasonló hangulatot az biztos. Az aláírásgyűjtési napot azt nagyon megnyerte a Tisza. Az, tehát, hogy akár... Főleg az az önkéntes bulik este, azt szerintem nagyon. Igen, mi volt az? Országos önkéntes találkozókat tartott a Tisza, uh-huh. vagy tartott egy országosat is, meg minden helyen is összegyűltek, uh-huh. és akkor ez volt az esti hírciklusban még így a plusz tartalom, hogy megmutatjuk azokat az embereket, akik összegyűjtötték az aláírásokat. A Fidesz tartalma meg egy csofat Orbán Viktor videó volt. Aha, arról, hogy nagyon sokat leadtak, és igen. ők nyerték az estét. Meg, hogy hazudik a Tisza. Kimész az utcára, és láttad, hogy mi folyik, és én mondjuk Budapesten vagyok, szóval azért nem lepődök meg, de hogy ilyen vidéki városokba de majd megyünk majd vidékre is. Amúgy én ezért várom legjobban, hogy jó, de az, hogy legyen egy kis vibe checkünk az ország több részéről, nekem az most már nagyon-nagyon hiányzik, és nagyon de most pont ez meg, jövő héten is megyek kicsit. Vidékre, és nagyon-nagyon várom emiatt. Visszarepülsz a földre? Hát, hogy ne ilyen grafikonokból gondolkodjon az ember, hanem igen, de ugye a basszis Róna Dániel? Na, ez az... Róna Dániel, eltaláltam? Igen, eltaláltam. Ezt nem eltalálni kell. Ki a Róna Gábor? Nem is tudom már, kivel keverem mindig. Múltkor egy Pétert mondtam. Róna Péter, igen. Na, de akkor jól mondtam. Róna Dániel, ő azt mondja, hogy ezt a középső sávot illik nézni jelenleg. Az 51-38, ott a 13% a különbség. Egy fantasztikusan gyors fejszámolás alapján. Fiú, biztos brutálisan vezet a Tisza, ezt kimondhatjuk. Ez a mérés, ez nem lesz verifikálva. Tehát egy mérés lesz úgymond igazából, amit majd meg tudunk nézni a valósággal való viszonyában, ami a választáshoz legközelebbi. Ezt azért szerintem így érdemes észben tartani, és ugye ez egy országos listás mérésre egy közénkutatás, és ezt OAVK szintre extrapolálni, annak megvannak a korlátai, és ez egy OAVK hangsúlyos választási rendszer, ezeket szerintem érdemes hozzátenni. Ezzel együtt ez tényleg azt mutatja, hogy brutálisan megváltozott Magyarországon a közhangulat az elmúlt uh-huh. időszakban. Amúgy vannak ilyen modellek online, ahol ezeket be lehet írni, ezeket amúgy a számokat. Amúgy bepötyögjük a mandátum kalkulátorba? Azt akartam az mondani, lenne. Hogy ott viszont le tudja a OVK-ra a historikus adatok alapján képezni. Na rakjuk már be. Vaj, én megnyitom a mérést, te meg nyisd meg a mandátum kalkulátort. És ezt hol nyitom meg? 21 kutatóközpont mandátum kalkulátor. Jó, akkor 51 Tisza. 51. 38 Fidesz. 38. 7 Mi Hazánk. 2 MKKP, 1 DK. 1. Uff. Jaj, de szép lenne. Egy 0,99-es DK. Na, édes nézzük. Istenem, elsírnám magamat a gyönyörtől. Mi az mandátum? 125 mandátum, azért nem 2/3. Így néz neki a térkép. Azért ez se rossz látvány. Ez egy feltételezés, hogy akkor mi történne. Rég keltünk ilyen térképre, vagy hát... vagyis még nem. Én még sose keltem szinte. 66. Amúgy, figyelj, ez olyan szempontból érdekes, hogy az Orbán ugye most azt mondta sűsápon, hogy 65 egyéni mandátum. 65 nekik fix. Ugye nyilván itt ugye a 66 az már a listással földúsított. Igen, ő egyénire mondta. Ő egyénire mondta. Hát ez már majdnem 2/3. Így a százalék alapján. Igen. Jó, hát akkor van még mit javítani. A trendek azt mutatják, hogy most úgy tűnik, hogy inkább a zöld fele halad a Medián alapján. Megírja, hogy ez hány egyéni körzetgyőzelem lenne? Számított egyéni... 83. Az azt jelenteni, hogy 23 egyéni körzetet nyert csak a Fidesz. Az van, hogy lehet, hogy ez lesz. Na, de én szívesen bevallom, hogy ezt nagyon nehéz elképzelnem. De ez nagyon durva. Azt mondanak, hogy egy 51-38-as listán, hogy lesz 42-42. Hát, jó, tudom, a vesztes kompenzáció. Meg ugye hozzáad egy németet, meg hozzáad ugye egyet vagy kettőt a határon túliak miatt. Hát akkor sem jön ki a matek, nem? A 10%-kal több szavazat van, 13%-kal több szavazat van a Tiszán. Meg vesztes kompenzáció is van. Hát ez szomorú. Na, hát ezért nem kell indulni, kedves Ági. meg Ákos, meg Bence. Hát a mi hazánk 7% az is kemény, hogy erősebbek lennének, mint hát négy éve az úrva. Jó, hát ez kemény, legyen így. Jó, ez izgi volt, ez jó, hogy egyébként van, nincs német, nem? Tehát most már lehet, nem lesz német nemzetiségű. Ez még szerintem úgy számol, ez úgy számol a 21-es van összerakva. És az akkor plusz 2 van dátum. Nem, az nem 165. Aha, mennyi kell a két, 133? 2? Uh-huh. Az még 8 mandátum, azért az kemény. A mi hazánkkal együtt megvan. Igen. Egy mi hazánk, Tisza, 2/3. Hát figyelj, hogyha ugye a mi hazánk azt mondja, hogy ügyek mentén, akkor azért vannak olyan ügyek, például a végrehajtó maffia, az a mi hazánk is az ászlaira tűzte. Igen, meg azt a nehéz lesz nem megszavazni, igen, a végrehajtói maffiás dolgokat tehát, a mi hazánknak. Nem tudom, ebbe ugye a Tónéknak keze lehet, hogy benne van. Meg a vendégmunkás stoppot mondjuk. Igen, szóval, hogy ott azért majd meg fog izzadni a Torockai, hogyha azt valami miatt nem szavazzák meg. Amúgy úgy, azt szeretném már, hogy egy kis nyomás alatt legyen a mi hazánk is. Tudod, hogy, uh-huh. Ne, hogy ne az legyen, hogy csak így bele a világba mehetnek a szélsőségek felé, hanem kell kalibrálnia, gondolkodnia, meg politizálnia. Igen. Számított egyéb, hogy 83. Ugye volt a héten egy Magyar Péter ilyen beszéd, és ő azt mondta, hogy 60 körzetben a határon túl, és 20 körzetben vezet a Tisza. Ez alapján a kalkulációnk alapján még 3 is becsúsz. Hát figyú, ez az lenne, amiről a Tölgyesi beszélt, szóval, hogyha ez lesz, ez tényleg ez a megbillenés szenárió. Megbillenés? Úgy lesz még Tölgyesi a Partizánban? Alig várom, hogy elmondja, hogy a Meloni asszony, meg a Trump elnök úr. Fidesz tagkerület a parlamentben a roma listára, azért vannak még bajok ezzel a választási rendszerrel. Például, hogy ez hogy lehet? De hát ez van. Ez van. Pontosan Horváth külön István tudom választani a kettőt. Mondta, Fidesz tag, igen. Jó. Ez olyan, mint mikor a Trump azt mondta, hogy egy korlát van a cselekedeteimben a saját erkölcsi érzékem. Megnyugtató mondatok. Híres megnyugtató mondatok. Jó, hát én nem hiszek abba a Horváth Istvánnak, azért mert fideszes, úgyhogy ez engem nem győzött meg. Mondanám, hogy le lehet iratkozni erről a listáról, de szerintem ott azért egész 40 ezeren vannak jelenleg, és 23-25 ezer érvényes szavazat. Legutóbb ugye nem sikerült jelöltet indítaniuk, hogy akkor ilyen idén is volt erről, vagy most is volt erről szó, de aztán úgy tűnik, hogy sikerült megtalálni. Most már szorul a hurok, úgyhogy mindent megtaláltak. Igen, most már nagyobb az ösztönzés. Igen, hát várjuk a 21 század kutatóközpontnak a... 21 kutatóközpont. A 21. század az a... Ja, Isten, miért kell ugyanazt a nevet adni? Nem ugyanazt. Keverhető nevek, meg Róna Péter, meg Gábor, meg Dániel. Miért nem lehet egy, nem tudom, 21 Péter, vagy Dániel. Nevezze át magát, Róna 21, Dániel. Még a HVG-nek náluk volt a paywall mögött, hogy ott részletesebb eredmények voltak. Tehát a Gödre vezetik vissza ezt a különbséget. Ugye elvég a Tisza nőtt náluk 2%-kal, és a Fidesz csökkent 2%-kal. És ezt azután mérték már, hogy megjött a 13. 14. Ha jól emlékszem, igen, mint olvastam volna, talán igen, de ezt most nem mennék tűzbe érte. Viszont a Göd már benne van, meg Lázár WC-kefézése benne van. Úgy tűnik, hogy azért igen, bár a WC-kefézés... az ez nem véletlenül került fel az internetről. Ja. Jó, van. Na, ez izgi volt, ez a mandátum kalkulátorozás belőle. Igen. Na, mi van még? Zajlanak még közben az aláírás gyűjtések, hiszen azért hiába gyűjtött össze a Tisza és a Fidesz az aláírásokat, vannak rajtuk kívül más pártok is. Már a mi hazánk is összegyűjtötte. Mind a 106-ban? Ja nem, ahhoz eléghez, hogy... A 71. Azt hiszem, nem? Vagy rosszul láttam? Lehet, hogy rosszul láttam. Na, itt a tracker. Ja nem, a vármegyék vannak csak meg nekik. Aha. Még a szükség. Igen, na szóval, hogy itt van, tehát a Fidesz és a Tisza mind a 106 körzetben elérte az ajánlásokat. A mi hazánk 36 körzetben. A DK 10 körzetben, és a többiek 0. Igen. De hát ugye ez március, meddig 7-ig lehet leadni, úgyhogy ezért nem jelent semmit. Lehet, hogy mindenki csak összegyűjti, és aztán majd a utolsó napokban leadják. Tudtam, van a kutyapárt ezt szoktak csinálni például. Uh-huh. Meg ők legutóbb talán így kiszortírozták, hogy az ilyen, nem tudom, halott emberek, meg Fidesz listás emberek azok, akik kikerültek belőle. Legalábbis azt mondták, volt ilyen, hogy... De hát azt a választási iroda nézi át, nem? Hát ők már előre kiszelektálták. Ó, és közben még egy független jelölt leadtam. A reggel, amikor néztem, akkor még csak 5 volt. Rákattintasz, hogy ki a 6. Na, Hatházi Ákos, Szabó Tímea, Berki Sándor, Kunhalmi Hiller István, édes Istenem. Ugye Hiller István most megjelent egy Pest Erzsébeti önkormányzati labba, ami evégén fideszes lapocska, és ott ő volt a címlapon. Jelentsen ez bármit. Hát ugye az Orbán Gyurcsány rendszerben az MSZP-nek azért erős kezenyoma van. És Ceglédi Csaba, akit ugye nem jogerősen 7 év fegyházra ítéltek, örülök, hogy összegyűjtött 500 aláírást, egy jelenleg, nem tudom, bűnözői státusz? Ilyenkor hogy van? Ilyenkor már nincs ártatlanság vélelem, nem, amikor első fokon elítélnek valakit. Vagy még van? Nem tudom, nekem ki visszaesik. A minimumot megugrotta az 500 aláírással. Ja, hát. De ja, abszolút, tehát ezen látszik, hogy ez azért 35 ezer pár száz aláírást összeszedni, az se egy egyértelmű dolog, hogyha... Igen, a kerületenként 500, az olyan kevésnek hangzik, és de országosan 35 ezer az viszont már egész soknak, sőt, egész sok. Ezt szokták mondani kampánytanácsadók, hogyha a telefonodban jelölt vagy, és nem tudsz felhívni legalább 800 ezer embert a választókerületedből, nem ismersz személyesen, akkor nincs is értelme elindulni. Aha. És ez kicsit szerintem ezzel így valamennyire arányban van, hogy, tehát, hogy ez így a minimum egyéni jelöltként, hogy ennyire beágyazott legyél a környékeden, és ezt meg tud ugrani, hogy föl tudsz hívni, akkor, és akkor most már lejjebb megyek 500 embert, hogy aláírjon neked az első pár napban. Amikor, ahol én lakom kerületben, nem tudnék ezt felhívni. Régiben de talán. Ugye még nem is vagy politikus. Nem, még nem. Még... De ha lennék, akkor korrekt lennék. Mondja a Gödi gyár, félig Gödi gyár botrány politikus. Jó, tehát amúgy van itt egy cikk is, most már nem mutatom meg, de arról szól, hogy a kisebb pártok szenvednek a gyűjtéssel. De az azért mutatja, hogy a Mi Hazánknak már az, hogy a vármegyés ugye kritérium már azt meg tudta ugrani, azt szerintem jól mutatja azt, amiről amúgy írtam a 24-en pár hete, hogy azért nem hisztizik senki azon, hogy ne induljon a Mi Hazánk, mert láthatóan nyújt politikai teljesítményt abban, hogy jelen vannak, és lehet azt gondolni, hogy ebben meg vannak tolva, és vannak erről akár média szempontból, akár politikai szempontból vannak rá bizonyítékok, hogy valóban azért volt, hogy meg vannak tolva, vagy van, hogy meg vannak tolva, de hogy ezt a munkát el kell végezni, és hogyha gyűlnek a számok, látszanak ezek a dolgok, akkor sokkal kevésbé vetődnek fel ezek a kérdések. Meg ugye, hogyha a mérésekben stabilan 5% felett vagy évek óta. Ha. A Nóra szerintem nem 800 ezer embert mondott, hanem 800 kötőjel ezer embert. Így van. A félértések elkerülése véget. 800 kötőjel ezer, bocsánat, igen. Na, de, jó. De akkor... Jól mondtam, nem? Szerintem jól mondtad, csak lehet, hogy gyorsan volt. Mondtad, yeah. És akkor, de lassítok. Nyilván nem 800 ezer embert felhívni, azt talán egy AI bot tudná megcsinálni maximum Magyarországon, vagy a világon. Jó, vannak olyan hírek, amik megtörténtek a előző héten, meg a héten is, és még nem tudtunk beszámolni róla. Kezdjük azzal, ez előző heti hír volt. Úgy fejeztem pénteken az adást, hogy este győri közgyűlés lesz, úgyhogy elég izgalmas lesz, hiszen ugye kiderült, hogy hitelkeretből került elő az a 2-3 milliárd forint a Győrszolnak. Na hát akár hiszitek, akár nem, a Fidesz frakció hát erre a közgyűlésre nem ment el, hiszen ugye ez a munkájuk, hogy elmenjenek, mint közgyűlés tagok, nem mentek el, úgyhogy ez az ügy, ez egyelőre nem látszik rendeződni. Ráadásul ugye nem csak erről az ügyről lenne szó, hanem ugye azt hiszem költségvetést is kéne elfogadniuk. Az viszont tényleg a munkájuk része, azért be kéne járni, hogy legyen költségvetés egy Győrnek, de nem hajlandóak, valószínűleg kellemetlen kérdések kerülnének elő. Amit nem értek, mert hát ők azt mondták, minden jó, és minden törvényes, és ők nem csináltak semmit, szóval akkor miért nem mennek el? Kettő, ez egy tüntetésre is egybe volt kötve, tehát ha azt látom, hogy a városomban tüntetnek, akkor azért illene elmenni, és elmondani az őszintét, vagy legalábbis a te oldaladat. Hát ez a drága ember és a Fidesz frakció. Egyébként szerintem a Pintér Bence elképesztően jó példát mutat abból, hogy hogyan lehet többség nélkül úgy megpolitizálni egy ügyet, hogy ne egy béna kacsának tűnjön, hanem egy erőteljesen fellépő politikusnak. Őszintén szerintem most már lassan többen értik, és többen azonosulnak azzal, ami Győrben történik, mint ami Budapesten. Uh-huh. És valahogy annyira jól göngyölíti fel ezt az egészet, meg jól kommunikál róla, meg húzza rá a Fideszre azt, hogy csődbe vitték gyakorlatilag, vagy kifosztották Győrt. Hát kifosztották, a Győr szólt. Ezzel gyakorlatilag a várost, tehát, hogy pont ez, erről beszélt most már a Pintér Bence, hogy ő őszintén nem tudja, hogy mennyi pénze van Győrnek. És ez valami elképesztő, hogy ezt kell mondania, de hogy csak egy kicsit a fővárosra való összevetésben kezd nekem föltűnni ez az ügy, hogy hogyan lehet lemenedzselni, valóban jól politizálva, meg legitimitást építve egy ilyen amúgy azért szörnyű helyzetet valójában. Igen, hogy neki hát kb. Ilyen kétharmados hátránya van a képviselők között. Hát nincs többsége. Nem, hogy nincs többsége, hanem borzalmasan kevés emberrel van a képviselő testületben, és úgy tudja ezt úgy átpolitizálni, hogy gyakorlatilag a Fidesz már nem mer eljárni a közgyűlésre, sőt attól félnek, hogyha fel... Ez, hát, és ez óriási teljesítmény, ezt nehéz, akkor valószínűleg a választáson is túl hangsúlyozni szerintem, hogy ez most pusztán így politikai teljesítményként azért nagyon komoly tényleg. Igen, úgyhogy gratulálunk Pinter Bencének, ő a új gigacsed. Na, nem... ezt jobban aláírom. Hát mert a MZP a giga csád, ugye igen. A csádozás miatt. Hagyjuk, igen. De mi a MZP is a önkormányzati szinten szerintem jól csinálja dolgait. Abszolút. Csak mondjuk, mikor azon flash-elget, hogy ki lehetne Magyar Péter helyett a miniszterelnök jelölt, ezt skippelhetné lehet. Igen, ő megint túl beszédítiszben szenved. Lehet, hogy kimaradhatna egy országos hírciklusból egy héten. Igen, de ő mondta, hogy ő nem tud nemet mondani az ilyen interjúkra, az meglátszik, és hogy mindig az őszintét mondja az is, de, hát, de talán most ezt a 40 napot akár ő is kibírhatná. Na mindegy, szurkolunk Pinter Bencének, szurkolunk a Fidesz frakciónak, hogy megtalálják a bátorságukat és elmenjenek a munkájukat elvégezni, hiszen erre kaptak felhatalmazást. Úgy gondolom, hogy ezt a választásig megpróbálják megúszni, ugye sok mindennel van így a magyar állam, MNB ügy, Völner Sadül ügy, Szőlő utca. Van egy olyan érzés, hogy április 12-e előtt ezekben nem lesz nagy előrelépés. Na, ha már önkormányzatok, ugye Pilisi Ászfalú, az egy nagyon szép kis falu, mint a nevéből az látszik, hogy falu, de az, hogy nagyon szép, az nem, de higgyetek nekem, én jártam a gyerekként sokat, és nagyon szép, és ha beírjátok a Google-be, akkor is meggyőződhettek erről. Ott ugye úgy döntött a önkormányzat, hogy milyen jó lenne, hogyha a helyieknek nem szólva egy használt akkumulátor feldolgozó üzemet oda csábítanának, ugye hát hova nem a Pilisi hegyek közé, nagyon fontos. Jó, az egy gránitbánya, mi a franc, mészkőbánya. Igen. Azért a páratlan szépségű mészkőbánya. Jó, de a kilátás szép, a bánya nem szép. De hát a Pilis jászolóják azt mondták, hogy hát ezt nekünk nem tetszik. Ugye a legtöbb ember azt mondja, hogy amikor mellettünk van az a akkumulátorgyár, az annyira nem jó. Hát kivél Szijjártó út, aki azt ugye mondja, ez ráadásul egy hulladékfeldolgozó, akkumulátoripari hulladékfeldolgozó. Igen, igen. És ugye hát megjött a közgyűlés, és ott megjelentek az emberek is, és hát ugye a vasvillát azt így elkezdték rázni a polgármesternek és a testületnek, aki rendőrt hívott, mert nem érezte magát biztonságban. Rendőrt hívni a saját választópolgáraidra. A közgyűlésnél, igen, ami ugye látogatható. Hát egy képviselő le is mondott, úgyhogy lehet Pirisi Ászlón is lesz majd egy előrehozott választás valamikor, de na most nagyon úgy tűnik, hogy visszakozik a polgármester is. Úgy látszik, hogy ez rájött, hogy annyira nem jó. Hajrá, Pirisi Ászfalú, ne engedjétek, hogy ilyen mocskos szart oda vigyenek, mert ugye hát a GDP-t azt nagyon kell, meg hát az egész magyar földet ki kell árusítani, és tönkre kell tenni, hogy egy forintot még tudjanak kisajtolni a Szijjártóék ebből az országból. Ha már utolsó pénzek kisajtolása, akkor Lázárék megerősítették, eladnák a budapesti pályaudvarok körüli állami ingatlanokat. Ez szerintem előző heti hír volt, először pletykaként jelent meg a Vitézinél, de hát kb. Rögtön másnap így a nem, Lázár minisztérium azt mondta, hogy... Ezt a túrták ki először, nem? Igen, igen, igen. Ott meg is említi a Telex. Hát erről már volt szó talán, nem? És ugye a Lázárék azzal mentegetik magukat, ugye a Lázár már kijelentette, hogy Magyarországnak nincs arra pénz, hogy az összes pályaudvart felújtsa, ami hát számomra egy felháborító dolog ilyet igen. mondani. Tehát, hogy egy pályaudvarra nincs pénz, akkor mire most van? Most lehet, hogy ebbe a pillanatban nincs, de az, hogy 16 évig ne lett volna. De nem, ugye, de kell lennie. Hogyha van 260 milliárdos Mohácsi hídra pénz, ami halkan megjegyezném, hogy elvileg Kínába megépítették a világ legnagyobb völgyhídját, és az olcsóbb volt annál, csak megjegyzem, mint a Mohácsi. Kilométerre bontva. Nem. Összességében olcsóbb volt? Összességében olcsóbb volt. És mindez úgy, hogy a Mohácsi híd aztán 24 milliárdos összeg volt a első terv, most már 260. Meg 11-szerezték az összeget. Arra gondolok, 21, hát kicsit olcsó lett, 260, vagy 240, valami ilyesmi most ja, a Mohácsi hídára. Ez rohadt felelőtlen, mert tényleg ezek az ilyen pályaudvarok körüli rozsdaövezetek lennének olyanok, amik annyira benn vannak a város szövetében Budapesten, hogy tök sok izgalmasat lehetne vele csinálni. Hát ez a terv. Megértékeset. És tudod, mi akkor a biznisz? Hiszen az a terv, hogy eladják ezt ugye a NER milliárdosoknak, és utána abból a pénzből felújítják a pályaudvart, amit tudjátok, ki fog megcsinálni? a NER milliárdosok. De nem a pályaudvarokat kéne csak felújítani, hanem ilyen komplexebb beruházásokat. Ja, aztán nem lehet eladni ezt szóval a például szart. Én tökre szeretem, amik vannak Németországban egy csomó helyen, hogy így egyszerre egy ilyen éttermek is vannak, boltok is vannak, és pályaudvar is. Szóval például a keletinél az, hogy ha gyalogos vagy, akkor az Arena Plaza egy ilyen teljesen kényelmetlen helyen van, a két metró megálló között, ugye a stadionok meg a keleti között, hogy így miért nem... Sétálnod kell 10 percet. Hát rohadt kényelmetlen helyen van gyalog. Miért nem lehetett valahogyan megcsinálni, mint egy ilyen német plázát, ami egybe van a vastállással? Azért azt meglehetősen felületes a ismeretem, de szerintem a Lázárék se fejtették ki, de gondolom a pályaudvar felújításokban azért van valami infrastruktúra is. Azt gondolnám, ugye aztán a végén kiderül, hogy nyilván nincsen, meg hogy hazudtak, meg a végén nem is az lesz, illetve hogy hát a medián felmérés alapján azért ezt már nem ők fogják eldönteni, hogy milyen beruházások lesznek, de még a nemzeti vagyon elherdálásában még azért úgy gondolom, vagy úgy látom, hogy azért még próbálnak a egy Vitézi kis meg, igen. Eltenni. Hát igen, a Vitézi meg ugye azt hiszem azért is a Kelemföldnek olyan fontos, mert oda akarta nem a múzeumot. Vagy az a Kőbányán volt? Na mindegy, valamelyik ilyen pályaudvarhoz ilyen múzeumot terveztek. Úgyhogy egy csomó mindent lehetne csinálni ezekkel a pályaudvarokon, azon kívül, hogy eladjuk a területét, és esetleg felújítjuk. Szóval ezekre szerintem ilyen komplexebb szerkezeti beruházásként free money, nem? Tehát, hogy megveszek valamit, és aztán abból a pénzből ugye kapok egy megbízást. Tehát, hogy megint nem a nemzeti nagy tőkés osztály adja vissza a pénzt a szegény, hülye magyaroknak, hanem megint igazából meg önmagában ilyen... választás előtt ilyen privatizációt csinálni, az tényleg még egy ilyen gyomronvágása a nemzetnek. Nem vettek el eleget? Úgy látszik, nem. Ez egy tanulság a választásra is, hogyha valaki azt mondaná nektek otthon a családban, hogy hát ezek már loptak eleget, meg ők már jól laktak, nem, sose laknak jól. Sose laknak jól, sose fognak jól lakni, minden forint kelleni fog. Lázár Info is volt, illetve kb. Minden nap van, én látom esténként az élőt. Minden nap nézed? Nem, csak látom, hogy feldobja. Ja. Néha belekattintok, és aztán rájövök, hogy nem érdekel amúgy nagyon. Úgyis a Redditen kivágják azt, ami, hogyha volt valami. Egyébként volt izgalmas, most a Márki-Zay Péter például gyakorlatilag leimpotens ezt a Márki-Zay Pétert. Akinek két gyereke van. Igen, tehát egy embernek két gyereke van. Azt azért én a bátorságot adnám. Én sok mindennel tudnám bántani Márki-Zay Péter, de nem ezzel kezdeném. Igen, úgyhogy én nem tudom már Lázár János mikben van, de hát itt elhangzott egy olyan is, hogy majd, hogyha az első magyar gyermeket elássák a Gödörbe, akkor ne majd történjen mindenki, ilyen, akkor mindenki... Miért manifestálja a háborút a Fidesz, tényleg? Orbán Viktor az ukránok legnagyobb ellenfele, őt akarják lekaszabolni, őt akarják eltakarítani az útból, őt akarják megbuktatni, ugye? Kirakni ezt a nagyon sok rossz energiát a világba, tényleg. De ilyet hogy lehet mondani, hogy Orbán Viktor az ukránok legnagyobb ellenfele konkrétan háborúznak az oroszokkal? Én ezt nem tudom elhinni, hogy ezt a Lázár kiejti a pofáján ezt a mondatot. Elképesztő. Egy honvédő háborút folytatni az oroszokkal szemben, ráadásul az oroszok azért hát eléggé arról híresek, és az utóbbi négy évben azért jöttek arról információk, hogy nem túl kedvesek se a foglyokkal, se a civilekkel, senkivel, igazi barbár módon háborúznak, és akkor bemondja, hogy az Orbán Viktor a legnagyobb ellenfele az ukránoknak. A Lázárt felkérdezte valaki ez ugyanezen a Lázár Infón, aki már korábban is, hogy hát igazából úgy érzi, hogy ő egy ilyen hortista földesúr lenne. Mire? A Lázár? Igazából én ezt kitüntetésnek veszem, ha hortistának bélyegeznek. Gratulálok! Kanyarga! Pont ez az egyik tragédia, vagy nem tudom, hogy így a horti rendszerrel ekkora nosztalgia van, és hogy ezt kitüntetésnek veszi. Kivételes államfő, az igaz magyar hazafi és hős katona. Gratulálok! Orbán Balázs ismét megszólalt, képzeljétek el, hát az nem sok jót jelent általában a Fidesznek, vagy ugye az a józan emberi észnek. Tudjátok, mit mondott? Azt mondta, és idézem. Van-e értelme a halálnak a fronton bármilyen hősies is? A válasz az, hogy nincs. Az ilyen típusú öldöknésnek nincs értelme. Megvan bennük, az oroszokban, a hideg kíméletlenség, hogy elérjék a célukat, ha törik, ha szakad, akármennyi életbe is kerül. Hát Orbán Balázs megint leköpte a magyar forradalmárokat, illetve mindenkit, aki bármilyen elnyomó rendszer ellen harcolt, kiállt az elveiért, kiállt a hazájáért, kiállt a családjáért, kiállt a szabadságáért. Hogy lehet ilyet mondani, hogy értelmetlen? Ez a békeharcos, ez a hős hazafi, ez a jobboldali polgári ember, ez egyszerűen el nem tudja képzelni, hogy valaki hát hősi halált halljon, annak sem értelme. Mert ugye tudjuk, hogy mi pont 56-ból kiindulva, mi valószínűleg nem csináltuk volna azt, amit Zelenszkij elnök csinált 2,5 évvel ezelőtt, mert felelőtlenség, mert látszik, hogy belevitte egy háborús védekezésbe az országát. Gratulálok, Orbán Balázs, ezt a fantasztikus mondatodat sikerül, úgy látszik, hát újra elővenni és érvelni vele. Én nem tudom, hogy te Orbán Balázson mindig az jut eszembe, hogy így, ő az a tipikus ember, aki így ül a bőr fotelébe, így belefingik egy poharba, és szagolgatja, és ott elmélkedik, hogy de jó, és ír, így filozofál, és így senki nem megy oda, hogy Balázs, az ne faszról beszélsz. Legalább ne, ha már mi vagyunk itt a jobb oldal, a nemzeti oldal, akkor reggel... ne mondj már olyat, hogy a hősi halálnak nincs semmi értelme. Hát hogy lehet ilyet mondani egy olyan országban, ahol a pirosbetes ünnepeink forradalmak? Mármint valószínűleg a legtöbb országban hát az. Meg de hogy... amúgy is, tehát hogy érted, hány százer ember adta az életét Magyarországért a különböző, nem csak a forradalmakban, hanem a háborúkban is. Fidesz azt mondaná, hogy itt nem, itt megállunk, és nem csinálunk semmit. Na, mit találtál, Nóra? Na, engem ez elképesztően meglep. Léva Janikó kampányol a Fidesz jelöltje mellett a budapesti 3-as választókerületben. Ugye itt Steiner Attila a jelölt, akit úgy próbáltak megismertetni az emberekkel, hogy ki az a Steiner Attila. Nagyon jól működött. És, a kérdés továbbra is fönnáll. Igen, és hát úgy tűnik, hogy az ismertsége és támogatottsága növeléséhez Magyarország egyik, vagy a legbefolyásosabb nőjének a belépése kell a kampányba. Engem ez iszonyúan meglep, mert Léva Janikó híresen távol marad igazából az ilyen fideszes kampányeseményektől, ami szerintem egyébként egy költséges dolog bizonyos szempontból a Fidesznek, tehát nyilván azt a családapát, meg harmonikus férj képet sokkal nehezebb archív videókkal megteremteni, mint hogyha mondjuk lehetne egy közös kampányesemény, vagy egy interjú Léva Janikóval, ugye ez nincs. Nem szoktuk nagyon együtt mutatkozni. Igen, nem szoktuk nagyon együtt mutatkozni, úgyhogy engem ez egészen meglep, hogy... Lehet, hogy szereti Steiner Attilát. Most akkor ki az a Steiner Attila? Melyik az? Mutass már el. Most akkor gondolom ő. Aha. De nem vagyok benne biztos, mert vannak még férfiak mellette, akik ugyanazt csinálják. Szerintem ő az, nem? Nem tudom. Egy 12. kerületi meg ő tudja az, mondani? Igen. Ja, hát akkor ő a Steiner Attila, kiderült. Igen, ugye... Őt küldik veszíteni a 12. kerületbe. Azt imádom azt a térképet, amikor így ki szokták rakni választások előtt, hogy egy ilyen 2 kilométeres körzetben lakik az összes vezető politikus Magyarországon. Ja, ilyen rózsadom és 12. kerület. 12. kerület mindenki kb. Úgyhogy, ja, de szerintem ez meglepő, hogy Léva Janikó talpal a kampányban. Igen, ő általában így a háttérbe szokott például pedofil segítőknek kegyelmet kilobbizni, úgy hallatszik. Hát ezek sejtetések. Sejtetések. Hát azért imád mondom, jó lenne a rossz nyelvek lenne szerint. Lenne mire rákérdezni Léva Janikónál. A rossz nyelvek szerint ugye ez a drága erdélyi ember az azért jóba volt vele. Azt el lehet mondani. Tudod, mi volt még előzőt, amit nem tudtunk beszámolni? Vagy csak nagyon érintőlegesen? Azt, hogy a Trump az így azt mondta a legfelsőbb bíróság, talán erről beszéltünk is, hogy a vámok azok, hát ez a kongresszusi hatáskör, a Trump nem csinált ilyet, úgyhogy a vámoknak pápá volt, de hát erre a Trump azt mondta, hogy akkor hát én ezt nem hiszem el, úgyhogy inkább mindenkire kivetett 10%-ot. Másnap, szerintem ez péntek volt, és beszámoltunk róla, szombaton fölkelt a Trump, és beverte a fejét, és azt mondta, hogy nem is 10, hanem 15% lesz mindenkire a vám, és aztán most a Nagy-Britannia felé visszavette 10%-ra a vámokat. Úgyhogy teljes agyrohadásban van az amerikai elnök. Nem tudom, láttad a tegnapi jól van ez így, parádés AI videót rakott ki. Nem láttam még a tegnapi jól van ez így. Mit mond el ez rólunk, hogyha a saját vendégünk nem néz minket? Műsorvezető, de hogy tehát, hogy ugye reggel 6-kor jönnek ki ezek a részek. Akkor pont van időd, 6 és 8 között, amíg elkészülsz. Amíg alszom. Aludni. Még 7:30-ig azért legalább, hadd csúcsúzzak. És utána meg jövök ide. Uh-huh. Na jó, hát szóval, hogy itt... De meg fogom nézni, megígérem. Jó. Amúgy csak nem tudom, mikor lesz időn, az volt a vicces, a Trump ilyen AI videóban hokizott, és agyonvert egy ilyen kanadai hokist a saját AI videójában. Na mindegy, szóval a vámok visszajöttek, most megint nagyon forró vám téma. Erről megint, beszélt most az évértékelően is. Ja, a State of the Union-be. Igen. Ezt majd máskor szemlézzük, mert nagyon hosszú volt, és ki a franc a leghosszabb meg. Volt a valaha. Leghosszabb. Igen. Nem a legrosszabb, ahogy olvastam, hanem a leghosszabb. Valami kellett legyen. Ja, legnagyobb nem tudom, hogy tudná-e lenni, legérdekesebb nem tudom, tudná-e lenni, de azt tudti. Tehát a leghosszabbat az már az övé. Szóval, hogy a vámok egy olyan érdekes eredményt okozott ez, hogy az amerikai cégek most beperelhetik a kormányzatot, hogy a vámok, hát az elszedett vámokat visszapereljék, amit amúgy kifizettettek a emberekkel. Ugye nyilván nem nyelték le a vámokat, hanem drágább lett minden. Úgyhogy a cégek most egy ilyen dupla nyereségben vannak. Ráadásul valószínűleg az árak nem fognak lejjebb menni, mert igazából az emberek kifizetik, úgyhogy akkor most már marad minden úgy. Plusz ugye most megint akkor 10-15% vám. Ennek soha nem lesz vége. Amúgy ez volt az utolsó, hogy a Trump váméről beszéltünk szerintem, mert ez most már nem unalmas. De a amerikai kontinensről még van egy, hát mondanám, hogy izgalmas, de inkább szörnyű, vagy hát furcsa ír. Ezt erről olvastál? Nem. Hát a mexikai hadsereg a jelenlegi legnagyobb kártelnek a fejét megölte. Okay. Elment csót, elvég amerikai segítséggel. Hát erre az volt a kártelnek a válasza, hogy befenyegették a lakosságot, hogy akkor egytől, akit látunk, azt lelövünk. Aztán azt elhasználták 2-3-ra, azt hiszem, aztán utána másnapra, de közben egyébként elkezdtek gyújtogatni, meg lázadozni a kárteltagok. Olyan szinten most magyar belpolitikában vagyok, hogy én ezt nem tudtam még feldolgozni, ezt a hírt. Láttam egy videót, ahol egy benzinkútra bementek, elküldtek mindenket a francba, elkezdték önteni a benzint, azt felgyújtották. Úgyhogy hát Mexikóban zajlanak az események, ez elképesztő. Nem tudom, egyszerűen valami dokusorozatot meg kéne erre nézni, hogy hogy lehet az, hogy ilyen állam az államban ezek a kártelek. Nagyon durva, basszus. Tehát ilyenkor azért ilyenkor örök, hogy Orbán Viktor Magyarországába születtem. Igen, tehát hogy azért panaszkodunk itt tényleg. Valami rosszabb, mi? Igazat kell adnom. Csak néhány, háború ne legyen, csak drogkartelek ne legyenek, barna. Igen, igen, hát az egészség meg a biztonság az gyakorlatilag az elég fontos. Amúgy szóval, hogy itt panaszkodunk, de hogy nyilván a saját életünkhöz, meg a környékünkhöz tudjuk mérni magunkat, nem egy másik kontinenshez. Tehát jó, végül is egy kicsit igaza van néninek, hogy azért nem olyan rossz dolgunk van, de hogy azért lehetne jobb, ugye az ember az arról... Hát bőven. Tehát, hogy az emberiség az arra... Nem Mexikóhoz kell mérni magunkat feltétlen, hanem... Mindig jobbat akart magának. Igen, a környező országokhoz. Úgyhogy a Mexikóban, hát ilyen dolgok zajlanak. Én el nem tudnám képzelni, hogy egy ilyen országban élek, nagyon szar lenne. Vagy én nem tudom, hogyha válaszom kéne, hogy ilyen valami kartelország, vagy India, vagy Pakisztán, akkor én nagyon meg lennék lőve, hogy uramisten, nem is tudom. Nekem amúgy tavaly volt szerencsém Brazíliába elmenni, és az így akkora élmény volt, hogy amúgy azóta én nagyon, szóval így egyre inkább foglalkoztat ez az egész ilyen Latin Amerika, meg ez a kultúra, meg történelem, meg minden nagyon csodát. Minden héten eszembe jut azóta is Brazília. Szép hely, az azért csodálatos egy kicsit volt. Nyugodtabb. Mint de mondjuk csak São Paulo-ba voltam, szóval nyilván nem a Amazonasról vannak élményeim. Pedig az szép lenne. Pedig az is el kellett volna menni. Nem a favellákba voltál? Nem. Aha, nem, a São Paulo-i toronyházas. De az például nagyon érdekes volt, hogy vagy voltunk azért más részeken is, és hogy mindenhol kb. Az ilyen jobb, vagy okés környékeken, tehát az a középosztálynak is voltak őrei. Tehát, hogy mondjuk a toronyházaknak az aljában is fegyveres őr van, az ilyen apartman házaknak, meg a sima ilyen, nem tudom, mondjuk egy ikerház, és akkor van előtte egy ilyen kis őrbódé. Tehát, hogy azért a közbiztonsággal kapcsolatos készültség meg érzés, az teljesen más. Kicsit ilyen, ilyen Dél-Afrika vibe, arról mesélt a ismerősöm, hogy ilyen céges úton volt, és ott volt az, ilyen, hogy ilyen bekerített, mindenhova ilyen private security-vel mentek, akik nem Walton, hanem ilyen gépfegyveres emberek voltak, és te ilyen, mint az ilyen skifikbe, tudod, ahol van a Under City, meg a Upper City, és akkor ott alul ilyen és akkor fölül meg ilyen eltartott kis súlyú, ilyen nagyon ilyen gallérba ülő, ilyen gazdag emberek ilyen security-val mentek. Ja. Szóval hogy elképesztő, hogy mik vannak a világban. Tehát ahhoz képest Orbán Viktor országa fantasztikus, csak ugye, hát mennyivel jobb lehetett volna, hogyha Orbán Viktor mondjuk a focista karrierben tudja kijelni. Meg a közbiztonság magát. Az a minimum. Tehát azt is érzem, hogy például ezt hát a... Hát minimum Európában. Azt akarom mondani, hogy ezt ilyen sikerként szokta elmondani a Fidesz is magáról, meg egyébként független elemzők is, hogy Magyarországon ilyen viszonylag jó azért a közbiztonság, és hogy én tényleg azt érzem, hogy az így az alaplegitimációs elvárások közül a legalapabb egy kormányzattal szemben, hogy így nyugodtan sétálhass az utcán, meg nem tudom, ne kelljen ezen paráznod, és hogy így minden, amit pozitív teljesítményként értékelek, az így e fölött kezdődik. Igen, hát ami már megvan, azt már nem érdemként. Hát nem csak az. Persze, ezt folyamatosan teljesíteni kell, én ezt értem, hogy ez egy folyamatos munka, és például egyébként kábítószerek kapcsán azért nagyon lassan reagált egyébként a Fidesz, ha egyáltalán reagált. Hát nem reagált, mert ugye az a, ami a fő probléma, az a herbál. Mert valójában a szegénységet kéne felszámolni. Igen, a szociális háló teljes hiánya. Nem a Bialexnél kokaint. Na igen, tehát azt akartam mondani, hogy az ő megoldásuk a drog problémára, hogy azokat a, most azt mondom, hogy tudatos fogyasztók azok, akik ilyen bulizási célból, most ezt lehet bármit elítélni, nem elítélni, de hogy nem az a probléma, hogy zenészek mondjuk kokóznak, vagy bulizó fiatalok bekapnak egy ekit, hanem az, amikor... Na ezt vágjátok ki! De nem, tényleg nem az a drog probléma, mert, hogy hogy az is egy probléma, nyilván. A krízis Magyarországon nem ebből. De a krízis az az, hogy van. A szegény emberek, nem tudom, kristályoznak, vagy nem tudom, mi a francot szívnak a város közepén, amúgy egy crack pipából. Az a probléma, meg a herbálozók is így ilyen zombiként vannak. Utána, hogyha ez megvan oldva, akkor oké, rá lehet menni arra is, hogy aki tudatosan fogyaszt valamit. Hát ott is a terjesztőkre kéne rámenni elsősorban. Igen, az is egy hozzáállás, de hogy észrevett a Fidesz a problémát, hát nem fogod felszámolni a problémát egy grammonként. Tehát, hogy kicsit azért ezek nagyobban pörögnek. Ja, abszolút. Szóval, hogy a közbiztonság az egy minimum, és minden, ami a jólétről, boldogságról, sikerről szól, az nekem e fölött kezdődik. Uh-huh. Ha már jólét. Hatházi ugyanis, miközben összegyűjtötte az aláírásokat, más is csinált, bár ez még elég régi videó, akkor három olyan raktak ide havas a táj. Én nem tudom, mi Budán van. Jézusom, Budán esik régen a hó. Voltam Budán. Sehet, írja, ha valaki Budán él, az írja meg, hogy esik a hó. Én remélem nem, mert mégis nem érint engem. Vas megyében konkrétan így napokig nem volt áram településeken most. Pénteken volt, az ilyen rohadt nagy hó volt Kelet-Magyarországon? Vas meg Nyugat-Magyarországon. Én nem is hittem el, mert ugye utána megjelentek ilyen cikkek, hogy a MÁV leállt nyilván, meg a közlekedés szar. Több mint 10 busz balesetezett, volán busz, ilyen árokba dőltek, meg ilyenek, iszonyat para. Mert én csak azt néztem, hogy időjárás volt Nyugat-Magyarországon. Mi itt konkrétan ilyen tök jó idő volt, szerintem pénteken ilyen igen, semmi. De mivel Budapesten jó idő volt, ezért az érzékelésünk, hogy nem volt. Igen. Nem tehát, volt hóhelyzet, miközben rohadt volt. Azt mondom, hogy itt ilyen tök jó idő volt, és adásnáim fölmentem a Reddit, és így írták, hogy 50 centi vagy. A budapesti újságírókat akkor érdekli a hóhelyzet, hogy a Budapestre is van hó. Jó, de én tényleg meglepődtem, hogy így, mert azért nem olyan nagy az ország, hogy én itt, nem tudom, 5 fokban vagyok, vagy 10 fokban, és az eső esik, és tőlem 100 kilométerre meg ilyen 20-30 centi hó. Szóval ilyen, 40 centi hó volt Vasban, és így tényleg települések napokra áram nélkül maradtak. Ja, szóval most meg amúgy buszok 15 az árokban, fok van kb. Nem jár a vonat. Konkrétan így azt hiszem föl is szólította az embereket a MÁV, hogyha lehet, maradjanak otthon. Ja. Szóval egy péntek az kemény volt. Mi itt Budapesten viszont az Upper City-ben mi itt csak így a security mellett élveztük a napot. Hát amúgy rohadt nagy eső volt. Na, vedd fel inkább a főhallgatódat, hagyj hallgassuk meg Hatházi Ákos képviselő urat. Elment egy jó barátunkhoz. Az a jó barátunk, ez Balázsi Gyula, akinek köszönhetitek ezeket a borzalmas plakátokat. Hát még nem ő találja ki, de ő rakja ki végül. Na nézzük, milyen házat épít magának. Mária Remetén vagyunk, ez Budának egy a budai hegyekben a második kerületnek az egyik legkülsőbb része, gyönyörű terület, gyönyörű sok erdő között. De ilyen helyet még nem láttam az igazság, tehát láttam én sok durva építkezést, de olyat, mint itt, olyat azt kell mondjam, hogy még nem. Itt a hegy oldalba belevágva egy egészen grandiózus, részben lebegő villát látunk, hatalmas darú működik éppen. Lebegő. És hát ki ez? Balázsi Gyuláéké, Balázsi Gyulának a feleségének a nevén van ez a telek. Ez a Balázsi, aki ezeket a hatalmas propaganda kampányokat végzi, több száz milliárd forint bevétele volt már az elmúlt években az állami propagandából, és azt kell mondanom, hogy ehhez képest szinte elenyésző ez a villa. Mutattam be már ilyet Tihanyban neki, nagyon hasonló, hogyha építészetileg megnézzük, nem lennék meglepve, ha ugyanaz az építész csinálta volna. Mi a fasz? Érted? Miközben amúgy a beruházások 4 éve negatívban vannak, a gazdaság nem nő 3 éve, addig hát vannak emberek, akiknek ilyen nagyon jól megy. Tisztességes, jó munkából, hogy a két arc, meg a stop, meg a nem is tudom, milyen plakátok lebegő, voltak. Lebegő házak. Lebegő nappal is villákat építenek Balázsi Gyuláék ugyanis. Úgyhogy ha a Brunyapesten nézitek a borzalmas utakat, amiket majd próbálok kirakni. Mekkora promóter lett. Igen, akkor gondoljatok arra, hogy hát ez a pénz, ez például Balázsi Gyula lebegő nappaliában van többek között, vagy hát Lázár János Batitai kastélyában, Orbán mondjuk győző? A 60 pusztai kis birtokocskájában van. Úgyhogy Balázsi Gyulának gratulálunk a fantasztikus házához, remélem, hogy a még nem tudta befejezni, nemzeti vagyon visszaszerzési osztag az majd egyszer ellátogat hozzá is. Na, erre kíváncsi leszek ezekkel, mit tud kezdeni, mert a tippem az, hogy semmit. a magyar állam továbbra is úgy van vele, hogy a törvények meg a szabályok rá nem vonatkoznak. Vagy hát most jelen ja, ez az a nem kisiklott, hanem... Nem kisiklott, csak elhagyta a sít. Elhagyta a sít. Igen, ugye. Lezárult a vizsgálat, de a MÁV nem árulja el, miért siklott ki tavaly szeptemberben egy vonat Magyar kútnál. Mert nem siklott ki, nem értitek? Nem, azt a darura mondták. És a mentéshez érkező daru is kisiklott. A vasúttársaság szerint, idézem, mulasztás, személy, felelősség nem merült fel. Korábban Lázár János szigorú vizsgálatot ígért, és a MÁV vezérigazgatója is azt mondta, hogy nyilvánosságra hozzák a baleset részszólóját. Azt mondták, hogy nyilvánosságra hozzák, nem hozták nyilvánosságra, de az biztos, hogy senki nem felelős. Személy, és semmilyen felelős nincs. Az, hogy kisiklik egy vonat, az megtörténik. Amúgy... Értem, hogy megtörténik, de oka mindig van, nem? Szerintem nem mindig kell kirúgni valakit, ha kisiklik egy felelősség mindig vonat, van. De valóban valami magyarázat az jó, egyébként lenne. Lesz footage a sínről. Úgyhogy szerintem bizonyára van felelős, és ki is lehetne rúgni. Miért beszéltek mindig angolul? Mert felvétel. Nem jut eszembe, igen, felvétel. Az a baj, hogy a médiafogyasztási szokásaim azok angolok. Elég baj. És az agyam az viszont... Tessék, egy magyar nemzeti újságokat fél olvasni. Fél embernyi... Magyar nemzeti hip-hopot, magyar nemzeti újságot. Amúgy nagyon szeretnék fejlődni tényleg, de én nem tudom, hogy ezt meg lehet-e oldani. Valószínűleg az én nagy kapacitásom erre kicsi. Tessék, akkor angol műsort csinálni. Na, az is szép. Na, lenne, az ugye? Is mert jó. Ugye olvasni, meg hallgatni hallgatom, de beszélni egyáltalán nem. Tehát abban, hogy ilyen szörnyű, még a magyarnál is nagyobb hebegés, habogás lenne. Na, de nézzük, mi van ezzel most. Ezt azonban az RTL híradó közérdekű adatigénylése ellenére sem tették meg. Oldalára dőlt személyvonat Magyar kútnál. Tavaly szeptemberben siklott ki egy Vácról Balassagyarmatra tartó szerelvény. 20-an utaztak rajta. Két MÁV dolgozó megsérült. Imádom ezeket. Másnap annak a 150 tonnás vasúti darúnak a kerekei is a sínek mellett kötöttek ki, amelyiknek vissza kellett volna emelnie a kisiklott szerelvényeket. A MÁV erről azt közölte, a darú nem siklott ki, csak idézem, az első tengelyének kerekei a sérült bézi emelése közben rövid időre leugrottak a sínről. Ez ott leugrottak. Én 100 kiló. Nézd ezt. Na, ez a sín. Ez a vonat nem 100 kiló. Az eső alá ásta a talpfákat, ez látszik ezen a közösségi médiában terjedő helyszínen. Amúgy már csak azért is felháborító, hogy nem mondják meg, hogy mi történt, meg ki a felelős, mert megsérült egy ember is. Tehát, hogy úgy kezelik, mintha itt csak, nem tudom, De azt mondták, hogy nincs felelős, csak nem adják ki a vizsgálatot. Ja, amit ugye hát csak, ki érted, kell adni, és hát, amit azt mondták, hogy nyilvánosságra fognak hozni. Hát és az, hogy valaki megsérült, könyörgöm. Tehát, hogy nyilván nekem is más az érzelmi viszonyulásom egy vonat problémájához, meg egy ember problémájához, és jó lenne, hogyha ezzel hát de nem kezelnék. Is sérül meg, azért itt, tehát gondolom, hogy utaz. A baleset utaznak emberek. Belefojtotta a szót. Igen, de tényleg lekevertek. A liberális youtuberbe. Tehát, hogy azért trauma lehet attól még, hogy nincs 8 napon túlgyógyuló sérülésed, azért te nem azért fizettél, nem azért vettél egyet, hogy nem tudom, ja, két szakasz. Sokra gondolsz. Igen, tehát, hogy a erdőbe ott álljál és várjad a csodát, hogy majd valaki érted jön, és hát ne arra, hogy ez a magyar állami vasutak egy jelentést hoz a nyilvánosságra, főleg miután a vezérigazgató azt mondja, hogy nyilvánosságra fogják hozni. Ez annyira után is megint ez lesz, hogy megint így húzzák, nem, most nem, majd bíróság, meg ez, meg az is, addigra elmegy a választás egyébként. Te vizsgálatot ígért a MÁV. Vizsgálják a járműveket, vasúti pályát, tehát több szempontot is meg kell vizsgálni. Lázár János közlekedési miniszter elismerte, hogy a MÁV pályahálózata különös tekintettel a mellékvonalakra számos kihívással küzd. Régen, évek óta megérett már a felújítás. Igen, és évek óta ki van kormányon, drága Lázár János? Nem én, nem Brüsszel és nem Zelenszky, úgyhogy akár meg is lehetett oldani, ahelyett, hogy egy székházat 100 milliárdokért vesztek magatoknak. Szarból nem tud várat építeni, ugye? Szegény miniszter urat sajnálják. Hát ugye nem is szarból kell, mondja, hogyha valami szar, akkor azt el kell takarítani, szét kell bontani, és építeni helyett egy várat, ugye? Mint amit a Balázsi csinál. Ott egy hegyoldal volt, meg sár. És mégis egy lebegő nappal is villa lesz. Hát meg lehet oldani, Lázár János. A Batidai kastély se csak kinőtt egy kisebb kastélyból, nem egy tojásból nőtt ki, hanem ott volt valami kis földterület, amiben egy kastély lett, nem? Nem? Bocsánat. Most bocsánat. Mit mondják? De. Felháborító, hogy itt megint elmondja Lázár, hogy ja, szar. Hát erről szól, amúgy a tudom, hogy tudni szól. Kéne csinálni, de hát... Megnézted amúgy? Én ezeket nem bírom megnézni, mert csak kúra érges lesz. A csapda erről szól, a Direkt 36-os film, szerintem amúgy ahhoz képest, hogy mennyire száraz területeket kellett feldolgozniuk, szóval, hogy így a magyar állam működését, amit szerintem te nagyon érzelmesen tudsz róla beszélni, én is nagyon érzelmesen tudok egyébként a magyar államról beszélni, mind pozitív, mind negatív érdelemben, de szerintem általában véve nem feltétlenül annyira szoros az érzelmi kötődés az embereknek, mind személyes történetekkel, például egy nyugdíjas vasutas hölgynek a sztoriával, mind egyébként, ahogyan így ezek az ilyen beszélőfejes részek meg vannak csinálva, szerintem nagyon jól átadja azt, hogy mennyire elvesztegetett másfél évtized volt a magyar állam szempontjából kifejezetten. Remélem, hogy amit kalkuláltunk... Ami már 1 millióan megnézték, Barna. Remélem, te annyira különleges vagy, hogy nem akarsz a részt venni. Én ezeket nem bírom. Dinasztiát sem néztem, az MNB-set sem néztem meg, én egyszerűen valószínűleg ilyen gyomors savam az a fejement fröcskal neki utána a végén, és nem bírom. Talán, hogyha mondjuk a mandátum kalkulátorunk az helyes, megbizonyul. Nem a miénk. Nem a miénk. Jó, hát igen, bocsánat, de ezt most magadnak veszett, írtuk be a weboldalra a számokat. Amit leprogramozott és végig gondolt a 21. Valaki, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen nekik. Tehát amit az ő mandátum kalkulátoruk, a medián számai alapján, amit nekik is köszönünk, az alapján kiszámolták, hogyha mondjuk hasonló eredmény lesz áprilisban, akkor talán így retrospektív így meg tudom nézni nyugodtabban. De akkor már minek? Mert amúgy érdekel, meg nyilván tudom ezeket, de ilyen összeszedetten érdekel, hogy csináltak meg, mert amúgy, amit láttam belőle, az érdekesnek tűnt minőségi munkának, de jelenleg én ezt nem bírom úgy megnézni, hogy nem tudom még, ott ilyen a kard így felettem lebeg, hogy lehet, hogy nyere a Fidesz. Nekem szakmailag nagyon érdekes volt tényleg ez, hogy egyrészt végre nem a korrupcióról szól valami, hanem valamilyen közösségi szempontból, fogja meg a közös sorsunk szempontjából, és nagyon tényleg a személyes történetek, ahogyan össze voltak fűzve a szakértői dolgokkal, szóval aki esetleg úgy érzi magát, mint a Barna, és azt gondolja, hogy nem bírja ezeket megnézni, szerintem annak is érdemes. Mutassátok meg a nagyinak, meg a fideszes rokonoknak. Hát... Én elküldtem apámnak őket, hogy ezeket is nézze meg, de csak a Bayer Show-t meg és megnézte? Nem tudom, hát nem most majd... nem álltam a válla fölött. Küldött egy ilyet, tudod. Amúgy, amikor a szüleid küldenek egy lájkot. Legjobb kommunikációs helyzet. Nem, hát most mit mondja? Igen, nem. Mit mondott még rá az hány cikluskához, hogy ezt az aláházott, szutykos korhat fel... De ez most egy új híradó, vagy nem? Most ezt nem értem. Nem, ez... Amúgy, de. Szerintem valamikor a héten volt. Ja, csak így felidézik a régi. Hát mert ugye most lett vége a vizsgálatnak. Ja, meg nem most sem adták ki az adatokat, értem. Kapcsán pedig egy minden részletre kiterjedő, szigorú és őszinte vizsgálatot kért a MÁV vezetésétől. Januárban erről érdeklődtünk az Állami Vasút Társaságnál. Azt írták, meg ez a vizsgálat ilyen, lezárult. Ez ilyen jól van ez így topik, mert mindig az van a bevágás. Most a átvezető könnyű lesz. De ez új palota. Ez az új palotai megálló. Személyi felelősség kérdése nem merült fel. Arra, hogy miért következett be a baleset, nem válaszoltak, ezért közérdekű adatigénylésben kértük ki a vizsgálatról szóló teljes jelentést. Lázár János minisztert erről is kérdeztük a januári közlekedési infón. A nyílt, őszinte átlátható vizsgálat megtörtént? Zsolt, kérlek, pördülj ide mellém, hogy az RTL kérdése ne maradjon kielégítetlenül. Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója azt mondta, az érintett vasúti szakaszt 3,5 milliárd forintért felújították, és megígérte, hogy nyilvánosságra hozzák a vizsgálati jelentést. Akkor már csak egy a kérdés, hogyha az RTL ezt értelmesen megkérdezte, akkor mi nem tudtátok ugyanezt értelmesen elmondani? Megkeressük, hogy ez miért nem történt meg, és erről is indítunk egy vizsgálatot. Biztos nagyon hűséges tennék hozzá. Nyilvánosság előtt a láz. Meg a láz, de hát hiába mondta ezt a Lázár, meg azt a mávos csávó. Hát igazából jobb is, hogy kicsekkolt a miniszterkedésből a következő 46 napra. Hát igen, amúgy ezért a szart beletörlöm a beosztottamba magatartásért. Én simán nyilvánosságra hoznám ilyen partizán akcióként. Kapjátok be a faszomat, nem? Növesz Pöcst, kedves MÁV vezérigazgató is, most már választásért hoz nyilvánosságra. Ez vicces. Ez egy boomer humor, nem? Szerintem vicces. Jó. Nem vagyunk egy hullámhosszon, igen, most. Vagy egyformák, igen. De amúgy aranyos. Végül van, mint enne egyébként. Felszólítom a MÁV vezérigazgatóját, hogy tényleg legyetek bátorak, ahogy egy fantasztikus embertől hallottuk. Na, jövő héten sokat kell vonatozzak, úgyhogy ez most meghozta a kedvemet. Ez beszámoló? Amúgy van az emeletes vonalat, ami megy itt Magyarországon két helyen. Igen. Az olyan rohadt jó. Én amikor azon mentem, úgy éreztem magam, mint hogyha nem ebbe az országba élnék. Mert ugye hozzá szokva, hogy felszesz a vonatra, és így elindul, és akkor így, amikor megy, akkor így rezeg. Így. Én amúgy szeretem ezeket a kis pirosokat is, amiket most néhányat átfestettek kékre, de nekem örökre kis piros marad. Jó, csak hogy érted, körülbelül nyugdíjas korban vannak. Hát az a része, hogy ugyanazzal a vonattal utazok, mint a legkorábbi gyerekkori emlékeimben, uh-huh. az azért egy kicsit azért erős, igen. Nem lenne feltétlenül problémám, hogyha így folyamatosan cserélődnek, de nem. De az emeletes vonat az olyan kúra jó, mint hogyha egy semmi rezgés nem éreztem. Olyan volt, mint a repülnék. Igen. Sőt, jobb volt, hogy a repülésnél pedig van nem tudnak valami. Teljes tempóval menni egy csomó szakaszon. Lehet azért, mert 20-szal mentünk, azért nem tűnt semmi föl, de hogy te így ültem, és így azt mondja, neki így kéne működnie. Hát ezt nem hiszem el. Nagyon jó. Úgyhogy tud jót csinálni a magyar állam. És te is tudsz jót mondani a MÁV-ról. Persze. Ma ez is kiderült. Nem propagandista vagyok, a véleményet mondom, és hát lehetne jó is. És nekem igazából ez fáj, hogy lehetne jó, de valahogy Balázs Gyula lebegő nappal is villája születik, meg valahogy a Lázár János a Batidai kastélyába a fácára vadászik 40 millióért, valamiért Orbán Viktor a 60 pusztán, nem tudom, zöldséget termeszt a családtagjaival, és ilyen helyekre mennek ezek a pénzek, amit a emeletes vonatra is költhetünk volna, hogy én boldogan utazzak le Balatonra vonattal, ahelyett ugye lezárt M7-esen állnék a dugóba, mert ugye nyáron mindig le kell zárni az egyik sávot, hát, rendes, és nem csinálni semmit. Vagy mondjuk lehetnének ugye rendes IC-k, meg távolsági vonatok, hogy ne a elővárosi emeletes flörtöket kelljen Záhonyba küldeni. Vagy az, majd a Vitézi megmondja, hogy mi kéne. Megjegyezném, a Vitézi, a Karácsony és a kereti polgármesterek, és most már Orbán Viktor se reagált még az Instagramon, pedig megjelöltem őket, hogy mi a szar ez a kátyú, meg mi ez az atomire hullott út, ami itt a közelben van. Itt fölhívom a figyelmüket hány, arra, hogy kérdezz. Hány követőd van Instagramon? Most már 2000 fölött van, vagyunk. Akkor srácok, egyrészt kövessétek be a Barnát, hogy vegyék őt komolyan a politikusok. Brunyapest, mindenkinek ajánlom. Imádom, hogy újra elkezdtél tartalmat gyártani oda is. Bár amúgy nehéz az utakat fotózni, mert autók mennek rajta. Most azt vettem észre, hogy az ilyen mellékutcákat könnyű, de tegnap ott a határútnál próbáltam is. Hajrá, menni fog Barna. Na, de köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Jövő héten nagyon sokat találkozunk. Jövő héten vendéghét lesz, képzeljétek. Sőt, már pénteken elinduló vendéghét. Kibővített. Igen, szuper vendéghét lesz, de holnap még jön az Ádám, az és Ádám majd szerintem a Válasz Online-t majd csúnyákat fog rámondani. nem fog rá csúnyákat mondani, úgyhogy mi holnap is itt leszünk. És ti? Itt lesztek.